نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ده دين إسلام أو ده دين ديمقراسي ده تقابل فسادت كيو أو ده دي بيان كو نبوس درس كي يو بل حكم باندي نظر أچو رنافي أچو أو ده ديمقراسي لنظر هم ورتغور أو ده إسلام لنظر هم ورتغور أو آغا حكم داده چه في ديمقراسي كي ده أمير ده فارا ده خليفة ده فارا ده رئيس ده فارا ده مشر ده فارا نيتا مقرره چه دومرا نيتا با ده أمير أمير وي أو آغين بعد با بيا نوي کله چې هغه نیټه پوره شولو لا هغه نیټه ختمه شوه نو بیا به نوي انتخابات کیږي ځکه دا ټاکل شوی د انتخاباتو غیر شرعي طریقه باندې ټاکل شوی دی نو د دې وجې نه غیر شرعي موده ورته ټاکل شوې ده چې هغه نیټه محدد شوې ده هغه نیټه معلومه وي دغومره وخت پورې به دغه امیر مشري کوي حکومت به کوي او چې هغه وخت پوره شو نو بیا به دا عزل کیږي دا به لرې کیږي او د دې په ځای باندې به بل نوی رئیس جمهور او نوی امیر او نوی مشر ټاکل کیږي هغه هم په غیر شرعي طریقې سره چې هغه انتخابات عامه دي عام انتخابات کول نوي انتخابات خو په دغې موده کې چې کله انتخابات کیږي نو د هر یو کاندید هغه لوی مقصد او لوی فکر او لوی سوچ څه چې ډېر خلک د ځان سره ملګري کي او ډېرې رایې لاسته راوړي او په دغه وخت کې بس هغه دروغجنې وعدې کوي او دومره اموال دومره په کثرت سره او په ډېروالي سره مالونه خرج کوي چې د هغه فساد د لارې چې څومره مال او بودیجه لاسته راوړي وي نو هغه ټوله بېرته په انتخاباتو کې خرج کړي چې نوي نور غلاوي وکړي بیا په هغې کې د دې نه هم زیاتې غلاوي وکړي او د ډېرو مالونو کسب وکړي په غیر شرعي طریقې سره او په دروغو سره او په فساد سره او په دغې موده کې ټول اخلاقیات چې کوم وي هغه د منځه یوسي او د دغه کاندیدانو په منځ کې یعنې دومره یو بل پسې رد بد ویل کیږي او چې څومره اخلاق دي هغه لاړ شي د منځه یوسي او باطلې کړي او د بوتلان کرخه پرې راکش کړي او چې څومره بد اخلاقیانې وي او څومره غیبتونه او تهمتونه وي یو بل پسې کوي نو د ډیموکراسۍ په دین کې د امیر د پاره وخت محدد دی یوه نیټه مقرر شوې ده چې په فلانۍ نیټه به یې حکومت شروع کیږي او په فلانۍ نیټه به یې حکومت او مشري پای ته رسیږي ختمیږي به لکه په دې کې د افغانستان اساسي قانون ته به وګورو یو شپېتمې مادې ته چې کوم په ویشتمه صفحه کې ذکر کړې ده او هغه ماده داسې ده چې وایي د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي د جمهور رئیس د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات له دیرشو تر شپېتو ورځو پورې موده کې کیږي وګوره دا اساسي قانون د داسې یو ملک دی چې لا په ډیموکراسۍ کې تازه دی خو څه لیکلي دي د رئیس جمهور دپاره یعنې د مشر او د امیر دپاره یې نیټه مقرر کړې ده که نه نیټه یې محدد کړې ده نیټه یې تعین کړې ده چې دغه نیټه پوره شي دغه مشر بیا نور مشر نه دی قانونا بس د قدرت وخت یې پای ته ورسېدو د قدرت وخت یې ختم شو نو که نور دی په قدرت کې پاتې کیږي نو غیر قانوني به پاتې کیږي دی به غاصب ګڼل کیږي په قدرت باندې او په منصب او په کرسۍ باندې ولې په اسلام کې په شریعت اسلامیه کې حاکم به حاکم پاتې وي تر څو پورې چې دی د حکومت چارې ترسره کولی شي او د حکومت د چارو په کولو باندې قادر وي یعنی په شریعت اسلامیه کې د امیر د فارا او د حاکم د فارا د مشر د فارا څه محدد او ټاکل شوی نیټه نشته چې دغه نیټه ختمه شوه نو د ده حکومت به هم پای ته رسیږي او ختمیږي به او د دغه حاکم قدرت او د ده طاقت دا به ختمیږي دی به نور رسمي او قانوني حاکم او مشر نه وي داسې نه ده په اسلام کې تر څو پورې چې حاکم د امامت او د خلافت او د مشرۍ چارې تر سره کولای شي تنه عاجز شوی نه و دوامن د امامت شؤون او د امامت کارونه سر ته رسولای شو او د دې سره سره مرتکب شوی نه و د ظاهر فسق او یا د کفر بواح یا د سرګند کفر چې تر سوتینه ظاهری فسق یا ښکار کفر نه شوي او د حکومت چارې سرته رسولی شي په خایسته طریقه باندې نو د دغسې امام طاعت واجب دی او د دغسې امام خیرخواهی د دغسې مشر خیرخواهی او د ده طاعت واجب دی په مسلمانانو باندې او د ده حکومت نه ختمیږي د ده د حکومت نیټه پای ته نه رسیږي تر څو پورې چې دی د حکومتي چارو ترسره کولو نه عاجز شوی نه وي چې ډېر بوډای شي یا داسې مرض پرې راشي چې دی عاجز جوړ کړي د حکومتي چارو سرته رسولو نه یو او تر څو پورې چې دی فسق و فجور ظاهري فسق و فجور نه کړی او تر څو پورې چې کفر بواح ظاهري کفر ښکاره او برملا کفر نه کړی ولې چې کله ښکاره کفر یې وکړو نو بیا د ده د مشرۍ حق ختم شو په شریعت کې دا بیا مشر نه دی کافر په مسلمانانو حکومت او مشري نشي کولی او چې کله فاسق فاجر شو نو د ده عزل کیدی شي د دې فسق او فجور په وجه باندې خو ولې چې تر څو پورې دی فاسق شوی او فاجر شوی نه دی او یا یې داسې کفر نه دی کړی چې هغه کفر بواح وي او د حکومتي چارو او د حکومتي دندې د سرته رسولو نه عاجز شوی نه دی نو د دغسې امام طاعت واجب دی او د دې خیرخواهي واجب ده ته به د دې خیرخواهي لټې هر مسلمان باندې د ده خیرخواهي واجب او لازم ده او دلیل پې هغه حدیث دی چې کوم عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت کړی دی د نبی علیه السلام نه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي السمع والطاعت حق ما لم يؤمر بالمعصيه فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه د صحیح بخاری حدیث دی نبی علیہ السلام فرمای چې د امیر خبره منل هغه تغوکه خدلا او دغه خبره منل د حق دی تر څو پورې چې حکم نه شوی په معصیت او د الله او د الله د رسول په نافرمانی باندې ولې چې کله د نافرمانی حکم وشو د حکام او د امیرانو له طرف نه نو بیا دغه خبره منل حرام دی ممنوع دی دغه خبره و بیا نه منی بیا دغه طاعت نشته او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کړی دی د نبی علیہ السلام نه چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی من را من امیره شیئا فکره هو فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية ترسوچ إمام أو أمير مشر مسلمان دي أو ظاهري فسق نه دی کړی او ظاهري کفر نه دی کړی او عاجز شوی نه دی د حکومتي دندې څخه نو چا چې دغسې امیر نه څه شی ولیدل چې د بد ګاڼه نو صبر دې پې وکړي ځکه داسې یو کس نشته چې د مسلمانانو د جماعت نه او د دې خلافت او عمارت نه څه شي جدا شي یوه ولېش په اندازه او هغه بیا مړ شي مګر د ده مرګ به د جاهلیت مرګ وي دا حدیث هم امام بخاري په خپل صحیح بخاري کې روایت کړی دی او عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یو بل روایت کړی دی د نبی علیه الصلاة والسلام نه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة نبي عليه السلام فرماي چې د امیر خبر منل او داغه طاعت کول دا واجب دی په مسلمان سړی باندې کبیا د امیر دسی امر وکي چې دغه سړی ته د هغه کول خوخوي یا نه خوخوي په طبيعت صحیح وي او په طبيعت وران وي خو چې تاسو ورته د الله او د الله د رسول معصیت باندې حکم نه دی شوی نو په دې باندې واجب ده چې دغه امر به عملی کوي د امام او د امیر د مشر خو چې کله د الله او د الله د رسول د نافرمانی حکم وشو د امیر د طرف نه نو بیا د دغه سی امیر خبره منل نشته دی په اسلام کې دا حدیث هم امام بخاری په خپل صحیح بخاری کې روایت کړی دی هم د رنګي جناده ابن ابي اميه دی وای مونږ په عباده ابن صامت رضی الله عنه باندې ور داخل شولو دغه خواته ورالو او هغه مریضو پختنه مرله کوله نو ورته وویل أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. جنادة ابن أبي أمية وي جمعوا عبادة ابن صامت رضي الله عنه خواه توراله أو أغا مريضه نورتهم بيل الله رب العالمين دي صالحك الله دي جولك من تدسي حديث بيانك جتاتا في الله فايدة دركي دسي حديث جتا دا نبي عليه السلام ناوري دليوي نو عبادة رضي الله عنه حديث بيان كوي نبي عليه السلام من راو غوختو نو من ورسر بيعتوكو نو پا بيعت كي چه پا كمو احكامو باندي دا من نا بيعت واخستو نو اغداسيو چه نبي عليه السلام دا من سر بيعتوكو پا سمع و طاعت باندي چه دا امير خبر باورو اغبا منو که زمن خوخوا و که نخوخوا که زمن دا سخته حالتو که زمن دا اسانتيا حالتو او اگر که زمون حق وی او نور خلق پی غوره کهی بیت المال ده ده مسلمانانو پکی برخه ده ده یو مسلمان پکی حق ده اگه حق اگه تا نور کهی او بل چوک پی غوره کهی بل چاته ور کهی نو پدی حالت که بمون ده امیر اطاعت کهو یو دسی وی چی امیر ولگی یو ده خپل رعیت شخصی مال اخلی نو ده دی اجازت بیا نشته ده امیر تا چی ده چانه شخصی مال و اخلی او پدی که ده گرن صحابهونا تفصیل او تشریح وارد ده چې د خپل شخصي مال اجازت صحابه او امیرانو ته نه دی ورکړی سره دین چې اغا امیران او اغا خلفه اغا مسلمانان وو او بل حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام وی څوک چې د خپل مال نه په دفاع کې عمري ماغه شهید دی او حتی د دسی روایاتو راویانو نه دغه عمل را نقل دی چې هغوی دسی روایتونه کړي دي چې د امیر اطاعت بکې او بیا د هغوی د امیرانو سره په خپل شخصي مال کې شخړې راغلي دي خپل شخصي مال په دفاع کې تورې راایستلې دي لیکن خپل مال یې هغه عمرا و خلفا و تندی ور کرده او کم چی اغا حدیث ده چی امیر که ده تان استا مال اخدی و استا شاوهی نو ام تبه اطاعت که نو دغا جمله دغا ثابت نده دغا ضعیفه ده پسند که انقطاع ده نو خپل شخصی مال که خلیفه و امیر ده چان اخلی نو سره کولی شي چې دغه خپل مال نه دفاع وکي او یو داسې مال وي چې هغه د ټول مسلمانانو پکې شراکت وي لکه بیت المال دی نو په هغې کې یو مسلمان ته پکې برخه نه ورکوي امیره او د هغې برخه هم بل چاته ورکوي نو په دغه ځای کې بیا د صبر تلقین راغلی دی دغه ځای کې صبر وکړه اثر هم دغې ته وایي و اثرت علینا دا چې په بیت المال کې زموږ حق دی او په هغې باندې بل څوک غوره کوي نو په دې کې به هم صبر کوو والا ننازع الامر اهله او دا چې د اولو الامر چې د اسلامي حکومت حکام دي نو د دغې حکامو سره او د دغې عمراو سره امیر او خلیفه او د مشر سره به مونږ جګړه نه کوو نبی اسلام داسې وویل مګر دا که تاسو ښکاره کفر ووینئ د امیر نه داسې کفر چې په هغې کې د الله له جانب نه د تاسو سره پکې برهان او دلیل موجود وي نو که ښکاره کفر یې وکړو نو بیا ورپسې توره راخیستی شي نو په حال د ارتکاب د فسق داسې فسق چې هغه ظاهري فسق وي نو که امیر داسې فسق وکړو چې ظاهري فسق دی نو د هغې خیرخواهي به وشي ورته ووایي چې دا لاره دې غلطه ده امر بالمعروف او نهی عن المنکر خو به خامخا کې دا خو د شریعت حکم دی او که دغه امیر تو ته امر وکړي د نیکۍ او بدۍ نه منه کړي او هغه ظالم راپاسي او په دې باندې تا ووژني نو تا افضلترین جهاد وکړه او ته په افضلترین جهاد کې شهید شوې نو یو حسن درجه کې روایت دی چې ته د حمزه رضی الله عنه په درجه کې شوې یعنی ته سید الشهدا شوې خو که دغه روایت فرض کړه ضعیف وي نو هم دغه حدیث خو صحیح دی چې افضلترین جهاد دا دی چې د ظالم حاکم او د ظالم خلیفه او امیر په مخ کې راپاڅېږي او هغې ته د نیکۍ حکم وکړي او د بدۍ نه یې منع کړي او هغه ظالم که دې هم وژني نو ته په افضلترین جهاد کې څه شوې مقتول شولې نو که سید الشهدا والا روایت ولو چې کلام پکې دی خو بیا هم یعنی حسن درجه کې دی خو که فرض کړه هغه د حسن درجه کې نشي نو دغه حدیث نه خو د دې مرګ فضیلت ثابت شو کنه چې بهترین جهاد دا دی چې د ظالم او فاسق فاجر حاکم او خلیفه او امیر په وړاندې تحق وایي دا بهترین جهاد دی نو که په دې کې دغه مړ کی خو په بهترین جهاد کې مړ شوی کنه نو په بهترین جهاد کې مړ کېدل بهترین شهادت دی کنه نو دا حدیث یعنی دا هغه حدیث معنا ثابته نو دا مرلا یو قسم موعد جوړیږي دغه حدیث افضل الجهاد کلمه حق حق عند سلطان جائر. دا حدیث دا غبل حدیث چې هغه ماوی الحسن درجه کې دی، او ځکه حسن درجه کې دی چې دا حدیث مؤید دی کنه. نو که چېرته یو امام او حاکم ظاهري فسق او فجور وکړو، نو ورته نصیحت وکړئ که یو مانه درله خو ډېره ښه، او که نه دغسې امام باید د دې فسق ظاهري د وجې نه عزل شي. خپل ګریوان کې باید وګوري، ووایي چې بس زه فاسق فاجر شومه، نور ماله دا عمارت او مشري نه ده پکار. نو ووایي چې بس زه نوره نه کوم، بل یو حقدار سړی رامخکې کوي. خو که بیا په کرسۍ باندې کلک شي او ووایي چې نه، نو په دغه وخت کې د ده په ضد باندې توره راخیستل جایز دي. خو اله چې کله د دې مقابلې او په دې جنگ باندې داسې یعنی فساد نه راتو چې هغه د دې فاسق د فسق نه هم زیات فساد و، نو بیا پکار ده چې د تورې په زور لرې کړی شي. او که چېرته داسې فساد پرې راتو چې د ده د فسق نه زیات فساد و، نو بیا دا هغه پرېښودل پکار دی، او د هغې په زور او ظلم باندې صبر پکار دی. بیا او که داسې وي چې یو امیر دی هغې ارتکاب د شرک وکړو، د کفر بواح ارتکاب یې وکړو، نو په ده باندې خو خروج او د دې په ضد باندې خو ټوپک راخیستل او توره راخیستل واجب دي. د دې په ضد قیام واجب دی، د طاقت مطابق، على قدر الاستطاعه، څومره چې د طاقت وي. او دغه خروج دا جهاد فی سبیل الله دی، ځکه چې د نبی علیه السلام فرمان دی: الا ان تروا کفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الا ان تروا کفرا بواحا، که کفر بواح ووینئ نو بیا ستاسو دپاره حق د منازعې شته چې تاسو د دغې عمراو سره او دغې حکامو او دغې مشرانو سره بیا څه وکئ؟ جګړه وکئ. او د دې آیات د وجې نه چې الله فرمایي: ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، الله رب العالمین هیڅکله هم د کافرانو دپاره حق د مشرۍ، حق د امارت او حق د خلافت او حق د حکومت نه دی ورکړی په مؤمنانو باندې. د دې نه به لوی سبیل او لویه لار څهی د کافر دپاره په مسلمان، چې ته کافر راواخلې د مسلمانانو په سټونو یې مقرر کړي. او د مسلمانانو اجماع په دې حاصله ده چې امام او امیر او مشر به دا به عزلولی شي، او د دې په ضد باندې به جهاد کولی شي. د دې په ضد به ټوپک او توره راخیستل کېږي کله چې د مرتکب د کفر بواح شي او مرتکب د شرک شي. ولی د علماو د مسلمانانو آرا بیا مختلف دي، د هغه کس په باره کې چې د هغې نه فسق و فجور وشي، د کفر نه لاندې ظلم فسق و فجور وشي، نو بعضې علما ورباندې خروج او جنگ کول جایز ګڼي. خو دا شرط ورسره وایي چې کله پې لوی فساد مرتب کېده، نه د دغې سړي د دغې امیر د فسق نه لوی فساد نه راته د دې سره په جنګېدو، نو بیا جایز دي چې د دې فاسق فاجر امام او مشرف مقابله کې جنگ وشي. او بعض علماي معنا ګرځي بیا په دغه کې اختلاف دی. اما دا چې امیر داسې څوک وي چې هغه کفر بواح وکي او شرک وکي، یا داسې څوک وي چې د وحدت الوجود عقیده لري یا قبر فرس وي، نو دغسې امام باندې خروج دا واجب دی. د دې په ضد ټوپک او توره راخیستل دا لازم دی او ضروري دی. او نن چې په اسلامي هیوادونو کې ګوري، نو ټول مشران دا مرتدین دی او کفار دی. دوی کفر کړی دی د ډیموکراسۍ په منلو سره. نه یوازې دا چې په ډیموکراسۍ دوی کافر دي، بلکې د دوی پاقیدو کې شرکونه دي، هر قسم شرک. دوی د الله رب العالمین د قانون نه بغیر نور قانونونه جوړوي. رئیس جمهور د اله مرتبه ته رسولی دی، او پارلمان هم د اله مرتبه ته رسولی دی. بیا پارلمان ستر قانونی ارګان دی، تقنینی ارګان دی، او د هغې نه پس ستر اله بیا رئیس جمهور دی چې هغه به دا قانون د اخر ځل دپاره منظوروي او تاییدوي به، نو بیا به هغه قانون قانون ګرځي. نو د نن زمانې په نامه باندې اسلامي هیوادونو دا مشران او امیران چې دي، دوی ټول مرتکبین د کفر دي او د ډیموکراسۍ دي او د شرک دي او د کفر بواح دي. الله رب العالمین دي دا ډیموکراټان او دا کفار او دا بی ایمان خلق د دین اسلام په تطبیق سره او د قرآن او د سنت په تنفیذ سره ذلیل کی. نو معلومه شولوله چې دا کوم چې د ډیموکراسۍ دین نیټه مقرر کړی وي، د امیر او د مشر د قدرت دپاره چې دومره وخت به دی په قدرت کې، او د هغې نه بعد به بیا د ده قدرت ختمیږي. نو دا طریقه غیر شرعیه ده، دا طریقه د دیموکراسۍ د دین ده، ولی دین اسلام د دې کاملا مخالف ده. اوس د دین بعد دې سپینسترګۍ ته وګوره چې داسې قانون هم وټاکي چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 15 کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د جمهور رئیس د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات له 150 تر 180 ورځو پورې موده کې کیږي. دا د افغانستان د اساسي قانون 180 ماده ده، کوم چې په 20 صفحه کې راغلی ده. د داسې قانون نه بعد هم یو سړی وایي چې زمون قوانین اسلامي دي، مونږ به داسې قانون نه جوړو چې د اسلام نه مخالف وي. لیکلی دي په اساسي قانون کې چې داسې قانون به نه جوړیږي چې د اسلام نه مخالف وي. ښه، نو دا قانون چې تا پاس کړلی دا اوس اسلامي دی که دا ډیموکراسي ده؟ او دا کفري دی او دا شرکي دی او دا د نفاق والا قانون دی؟ دا اوس د قرآن کریم په کوم آیات کې او د پیغمبر اسلام د حادیثو په کوم حدیث کې راغلی دی؟ دا بلکې د نبی علیه السلام د ژوند او د صحابه او د خلفای راشدین د ژوند او د هغوی د نفس الامر واقع نه کاملا مخالف دی. د دې نه بعد بیا هم وایي زمونږ قانون اسلامي دی، زمونږ دولت اسلامي دی، زمونږ په قوانینو کې داسې قانون نه جوړیږي چې هغه د دین اسلام نه مخالف وي. نو دا اوس منافقت نه دی، دا تلبیس نه ده، دا د ولس او د دې ملت غولونه نه ده، دوکه کونه نه ده. الله رب العالمین دی ټول کافران په دی وجه ذلیل کی چې شریعت پی نافذ شي. الله رب العالمین دی خپل آسمانی پاک قانون په دې مځکه باندې حاکم کی چې دا کفار ټول د دې تطبیق له وجه ذلیل او شرمنده شي. امین ثم امین یا رب العالمین، وصلى الله تبارک وتعالى على خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.